Зямля яшчэ песцілася ў сонным змроку вясенняй ночы, а неба ледь-ледь пачынала святлець на ўсходзе зорамі, калі маладыя настаўнікі выходзілі з панямоні. Змрок закрываў змучаныя бледныя твары, дарога, бессонныя ночы, згрызоты і няўдачы на зялёным полі адбілі на іх свае пячаці. З кампаніі сябры пайшлі ціхачом, незаўважана, ні з кім не развітаўшыся, бо былі жорстка пабіты на ўсіх тэфталеўскіх пазіцыях, выйшлі са строю поўнымі інвалідамі. Спакойна, нават неспагадана, сустрэлі сяброў маўклівыя панямонскія вуліцы і хаты на гэтых вуліцах, і толькі халодны пясок шуршаў пад іх нагамі няўцямнаю многазначнай гутаркай. Некаторы час ішлі моўчкі, у іх кішэнях была пустэля, у галаве малатарня, уваччу мітусіліся розныя фігуры карт, а на душы, як кажуць, кошкі скробалі. «А няхай яно, брат, згарыць!» – азваўся нарэшце Садовіч. Не варта было заходзіць. Ну нічога, брат, бывае яшчэ горш, адгукнуўся Лабановіч. Што ж было казаць? Што прайшло, таго не вернеш, і няма чаго тут каяцца. Добра ўжо і тое, што хоць пачулі смурод местачковага балота. Тфу, паскудства, ну яго к чорту. Відаць было, што ў Лабановіча не так спакойна на душы, як гэта ён хацеў паказаць. Ты памятаеш, стары, як нам дыктаваў калісь Корзун? «Чист кругом я лёгак і нікаму не нужен». Цяпер і мы з табою такія ж чыстыя, лёгкія і нікому не патрэбныя. Садовіч гучна засмяяўся. Гэты смех падхапілі прасторы панямонскіх выганаў, панеслі яго пад масты і перакінулі на той бок Нёмана. «Всё это яшчэ нічога, Алесь, нашы капіталы, што перайшлі сёння ў чужыя кішэні, не такія вялікія, каб аб іх вельмі многа гараваць. Але справа не ў гэтым. Слізнякі мы, бязвольнікі, людзі без цвёрдага грунту. Вот дзе наша слабае месца. Мене яно мучыць больш, чым паражэнне на зялёным полі. І вось жа ведаеш, усведамляеш усё гэта, і тым не меней робіш тое, ад чаго потым становішся праціўным сам сабе. Чаму гэта так?» «Чалавека многа такіх супярэчнасцей», – заўважыў Садовіч. «Думаеш адно, а робіш другое. Ад гэтага і канфлікты вынікаюць з самім сабою. Ну, а скажы, Алесь, а каб мы з табой выйгралі, так рубельчыкаў па 20, якое тады было б самапачуванне?» «Ого!» – гукнув Алесь. «Тады, брат, мы казырамі ішлі, чорт пабяры. Нават каб нічога не выйгралі і не прайгралі, і тады быў бы іншы калінкор». «Значыць, тут усё залежыць ад вынікаў гульні, і стала быць, калі б пашанцавала ў карты, то гуляў бы і гуляў, і ніякага там табе ні самааналізу, ні згрызот, і наогул ніякага чорта. Дык гэта, брат, ужо швах справа». Садовіч хацеў нешта сказаць, але увага яго звярнулася на штось іншае. А можа, проста гаварыць аб гэтым не хацелася. Ён раптам спыніўся, набраў духу і, моцна падаўшы наперад грудзі, загукаў старанна, разлічана ў двух тонах, нават з замахам на некаторую музычнасць. Росны луг трасянуўся вільготным паветрам, падхапіў гэтага эва, панёс яго ў лес, што стаяў досыць далёка за Нёманам. Краем лесу паляцела задорыстая водгуля, прыціхла, а потым павярнула назад, бегучы другім крылом лесу, і нарэшце зусім заціхла на яго заломе. Хораша выходзіць, забыўшы ўсё на свеце, захоплена гулкасцю і выразнасцю водгулля, прамовіў Садовіч і гукнуў яшчэ раз: «А ну, давай гукнём разам!» Некалькі разоў гукнулі разам і слухалі, як разлягалася рэха і будзіла ранічны спакой маўклівых ваколіц. «Вось дзе, брат, хараство! Прастор! А? А якое здаровае паветра! Ну, просто як бы на свет нарадзіўся! Чуеш, як жыццё крыніцаю б'ецца ў кожнай тваёй жыле!» Яшчэ ў большае захапленне прыходзіў Садовіч. Мінуўшы масты, сябры павярнулі направа, разуліся, бо дарога забірала ў лугі, а побач яе стаяла высокая росная трава. Басанож патрапалі далей, пахвальваючы дарогу і расу, і гэтую прыемнасць ступаць босымі нагамі па мяккай дарозе і свежае ранічнае паветра. Чым далей адыходзілі яны ад панімоні, тым спакайней рабілася ў іх на сэрцы, тым з большаю сілаю паддаваліся яны чарам дарогі і яе малюнкаў. Адзін край лугу сутыкаўся з лесам, уразаўся ў яго, адхопліваючы даўгаватыя лукі і павялічваючы свае травяністыя прасторы. І ўдоўж, і ў поперак луг перасякаўся вузкімі, доўгімі і глыбокімі тонямі, заросшымі аерам, сетняком, чаротамі і мяккімі ніцымі лозамі, дзе хаваліся розныя лугавыя птушкі. Срэбнаю стужкаю вывіваўся нёман, то падыходзячы пад самы лес, падразаючы карэнне дрэвам, то бегучы сярэдзінаю лугу, то падступаючы да поля, апяразваючы бліскучым жывым паскам яго пясчаныя схілы. Сям-там на лугавых грудах раскідаліся бародкі кудзеркі астраўкоў, дзе буяў малады сакавіты дубняк, кусты арэшніку, брызгліны, чаромхі і крушыны, а самая понісь засцілалася мяккаю лугавою канапелькаю, што зацвітае летам такімі прыгожымі сіненькімі кветачкамі. Эх, як прывольны прасторы наднёманскіх лугоў! Часамі над прасторамі зялёнага мора, як вартаўнікі, узнімаліся пышныя постаці адзінокіх дрэў, пераважна дубоў, параскіданых дзе-нідзе сярод лугу, а месцамі і цэлыя дубовыя гаі. Многа тут для іх прастору і сонца. Ёсць дзе разгарнуцца іх магутным карэннем, камлям і галінам. Між гэтых дрэў асабліва кідаліся ў вочы падарожнага старадрэвіна хвоя, што стаяла зусім адна на высокім грудзе непадалёку ад Нёмана. Тоўсты, гладкі, бы вытачаны камель з карою накшталт адмысловай чарапіцы высока ўзнімаў верхавіну, заламаўшы яе набок пад простым вуглом. На гэтым заломе змайстраваў сабе бусел даўгавечнае гняздо. Ад усяе адзінокае хвоі, ад гэтай пахіленай у бок лесу верхавіны, павявала нейкім смуткам. Як бы злажыла яна цяжар на свае плечы і схіліла пад ім галаву. У лузе было пуста, безлюдна. Адны толькі драчы не ведалі супачынку і не шкадавалі горла. Адзін перад другім, схаваўшыся ў траве, дзерлі яны свае аднагучныя скрыпучыя песні, як бы ўвесь сэнс іх жыцця складаўся з таго, каб перакрычаць адзін другога. Драч, драч, драч, драч, і так без канца, і так без адпачынку. Пачынала развідняцца, прыбярэжныя кусты ўсё больш і больш вырысоўваліся, выплывалі з ранічнага змроку, святлелі, развясельваліся і шырэй разгортваліся прыгожыя краявіды, поўныя радаснага спакою і маўклівага задумення. Дарога павярнула ўлева, пайшла грудамі, шчыльней тулячыся да Нёмана, дзе ён апісваў вельмі зграбную луку, падыходзячы да лесу. Вся гэта лука выглядала пышным старасвецкім садам, дзе замест пладовых дрэў раслі разложыстыя, дуплястыя, засмаленымі жараламі дубы, убраныя чорнымі шапкамі буславых гнёздаў. Часамі гэтыя гнёзды, заціснутыя ў развіліны стромкіх аголеных шпянёў, высока ўзнятых над зялёнаю каронаю дуба, што пачынаў сохнуць зверху, здаваліся нейкімі дзіўнымі падвескамі над дубамі, бо самыя шпяні скрадваліся адлегласцю і губляліся ў празрыстых хвалях паветра. Не даходзячы да лукі, выгнуўшыся яшчэ раз каля лесу вельмі прыгожаю дугою, Нёман забіраў права, пралёгшы роўнаю бліскучаю стужкаю паміж лугамі і полем. На адным канцы дугі стаялі кучаравыя пышныя хвоі, звесіўшы над вадою махрыстыя галіны і аплёўшы пясчаны бераг цэлаю сеткаю смаляных карэнняў. За імі пачыналіся маладыя сакавітыя баравіны, перамешаныя са старым лесам. Там-сям з зялёнага мора маладога хвойніку высока ўзнімаліся парасоны верхавіны хвой старадрэвін, што як бы аглядалі зялёныя прасторы свае маладое змены, цешачыся яе размахам і сакавітаю жыццёвасцю. І гэты малады хвойнік, і гэты лес, і гэтыя хвоі зліваліся в адну сцяну лесу, вырысоўваючы прыгожую вычварную лінію паваротаў, разгортваючы сваё цёмна-зялёнае крыло і ахватваючы пясчанае поле, дзе раскінуліся маўклівыя пагоркі. А над усім над гэтым ляжала цішыня і спакой раніцы. «Стой, брат Алесь!» – спыніўся Лабановіч. Ён быў захоплены спакоем раніцы і хараством таго, што было навакола. Ты паглядзі, што за слаўнота! Лабановіч паказаў рукою на ўсход, дзе скрозь проразі далёкага лесу прасвечваўся пазалочаны край неба, абмыты майскімі росамі, і разгортваліся цэлыя панарамы узгоркаў. «Эх, што за мясціна!» – пачаў ён і раптам перапыніў самога сябе. «Слухай, брат, слухай!» Над ускрайкам лесу, дзе пачыналіся жоўтыя пяскі, зазвінела песня ляснога жаваранка. Ён першы тут вітаў надыход дня, і песня расплывалася ў маўклівым паветры звонам тонкага дарагога металу, напаўняючы ясна-сінія разлогі надзем'я і глыбокую цішыню зямлі, агорнутай затое на радаснаю задумлёнасцю. Здавалася, ўсё навокал занямела, зачараваныя цудоўнымі тонамі песні гэтага вольнага песняра узлескаў і пясчаных пустак між лесу. Снуючыся высока ў небе, раняла птушка мяккія, ласкавыя мелодыі, сатканыя са звону срэбраных струн, з бульканне лясных ручайкоў, зумканне пчаліных крыльцаў, шолаху красак. І ўсе гэтыя тоны спляталіся так гарманічна, своеасабліва песня ляснога жаваранка, што яна даходзіла да самых затоеных глыбінь сэрца і калыхала самыя тонкія струны душы. Ніякая іншая птушка, нават праслаўлены салавей, не можа параўнацца ў спевах з лясным жаваранкам. Толькі свае песні спявае ён у бязлюдных мясцінах, дзе рэдка бывае чалавек і мала хто чуе іх. Мелодыя ж спеваў надзвычай багатая, разнастайная, дзівосна прыгожая і такая чоткая, такая выразная, што яе можна палажыць на ноты, а мастак-музыка, напэўна, змог бы выканаць на скрыпцы. Але афарбоўкі яе тонаў не патрапіць перадаць ніякі музычны інструмент. Лабановіч стаяў і слухаў, як прычараваны, гэты смутна-радасны гімн раніцы, што нейкім дзіўным водгуллем адбіваўся ў яго сэрцы. Здавалася, што ён ужо калісь перажываў тое самае, што звінела цяпер у душы, толькі ніяк не мог прыпомніць, калі гэта было. Ці гэта яму толькі снілася? За аднае такой раніцы варта не паспаць яшчэ адну ноч, азваўся нарэшце ён і зірнуў на Садовіча, бо той ужо цягнуў яго за рукаў і некалькі разоў казаў: «Ну, пойдзем, пойдзем, брат». І яны пайшлі. У дзвюх вярстах перад імі раскінулася іх роднае сяло Мікуцічы. «Выспімся, брат стары, пасля ўсіх гэтых згрызот, адпачнём, і тады будзем думаць, як і што. Да не ўспамінай ты пра іх, усё гэта трынь трава, мала што было, і гэта трэба перажыць. Для мяне ўся гэтая панямоншчына проста як нейкі паскудны сон». Чым бліжэй падыходзілі яны да Мікуціч, тым з большаю ўладаю апаноўвалі іх думкі і настроі свайго сяла, і кожны па-свойму перажываў іх. «Ведаеш, брат, што застануся я тут за настаўніка. Што ты на гэта скажаш, стары? А чаму ж табе так захацелася тут быць? Сваё, ведаеш, сяло, свае людзі. Буду працаваць для сваіх». «А я на тваім месцы не застаўся б тут», – заўважыў Лабановіч. «Чаму?» «Ды так, мне тут не цікава. Всё давно табе знаёма. А я люблю пабыць на новых мясцінах сярод новых людзей. Не, брат стары, тут і танней пражыць можна. Будзеш сабе сталавацца ў бацькі, можна і капейку прыхаваць. І ціха, спакусы няма, а я хачу сур'ёзна ўзяцца за навуку. Няўжо мы, Алесь, такія бязвольныя, што гэтых спакус не можам здолець? Бо гэта ж ёсць прызнанне свайго бяссілля, раз ты баішся спакусы. На чорта змагацца з імі, калі гэтага можна ўнікнуць? Змаганне? Ай, ды яшчэ з няпэўным вынікам, патрабуе траты, непатрэбнай траты энергіі і будзе заўсёды замінаць той ці іншай рабоце над сабою. А тут у нашых Мікуцічах нікога няма, хто пацягне цябе на карты, на п'янство. Не, брат, гэта ідэя, а месца тут якраз звальняецца. Падам прашэнне і квіт». «Ну, разумеецца, і тут будзеш жыць». «Всё гэта справа густу», – адказаў Лабановіч, бо спрачацца не хацелася. «Можа, ты маеш рацыю. А калі ў цябе ёсць яшчэ і ахвота жыць тут, тым лепей. Хоць мець будзем летам штаб-кватэру». Садовіч быў хлопец гарачы, больш да захапляўся новымі мыслямі і планамі. «Ведаеш, брат, сур'ёзна, давай, каб не траціць часу, зоймемся падгатоўкаю. Да нас прыстануць яшчэ хлопцы, а то ведаеш? Зберамося чалавек 5-6, зложымся, ды наймем яшчэ студыёзуса. Што скажаш на гэта? Трэба абмеркаваць, можа, тваімі вуснамі пра мудрасць, а, глаголе. Садовіч захапіўся новою ідэяю і ўсю рэшту дарогі гаварыў аб ёй з высокім пафасам.